أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Gâşiye suresindeyiz. Bu sure Mekke'de inmiş surelerdendir. Allahü Teala burada şöyle buyuruyor. Hel etâke hadîsül gâşiye. Gâşiye sözü, gâşiyenin hikayesi sana ulaştı değil mi? Gâşiye demek her şeyi içine alan, her şeyi kaplayan şey demektir. Her şeyi içerisine alacak olan olay, kıyamette olacak olan olaydır. Kıyametle ilgili birçok ayetler inmiş vaziyette Mekke-i Mükerreme'de. Ama hepimiz biliyoruz ki Mekke, İbrahim Aleyhisselam'ın evladının oturduğu yer. Dolayısıyla Mekkeliler, İbrahim Aleyhisselam'ın dininden olmakla övünen insanlardı. Allahü Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de ne diyor? Millete ebikum İbrahim. Babanız İbrahim'in dini diyor. Yani Mekkeliler biz İbrahim aleyhisselamın dinindeyiz derken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onlara İbrahim aleyhisselamın dinini getirmiş oluyordu. Demiş oluyordu ki onlara sizin İbrahim'in dini dediğiniz İbrahim'in dini değil. İşte şu şu yanlışlarınız var. Dolayısıyla Mekkeliler yanlışları olmasına rağmen İbrahim Aleyhisselam'dan kalma birçok ibadetleri yapıyorlardı. İşte Kabe-i Şerif'in tavaf edilmesi, yani hac ve umre yapılması bunlar içerisinde en meşhur olanlarıdır. Yine kaynaklardan bazı Mekkelilerin namaz kıldıklarını da öğreniyoruz. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki her şeyi değiştirmemiştir. Yani bazı şeyler olduğu gibi kalmıştır. bazı yanlış uygulamalar değiştirilmiştir. Ahiret inancı Mekkelilerde vardı. Çünkü bazıları o konuda inanıyor, bazıları da inanmıyordu. اَلَّذ۪يهُمْ ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ Yani onlar o konuda farklı görüşlerdeydiler. Dolayısıyla o gâşiyenin haberi zaten, yani öldükten sonra dirilme, kıyamete inanma olayı zaten Mekke'de bilinen bir şeydi. Ayrıca Kur'an ayetleriyle de yeniden dirilme olayı anlatılmış. Tabii ahirete inanmayan bazı gruplar da vardı. İşte böyle çürümüş kemikler yeniden mi dirilecek falan diye itiraz ediyorlardı. Vucuhun yevmeidin haşi'ah. O gün bazı yüzler korku ve endişe içerisinde teslim olmuş vaziyette olacaklardır. Şimdi o kıyamet dediğimiz, yani şimdi Türkçe'de bu kelimeleri ifade etmek o kadar kolay olmuyor. Biz kıyamet derken her şey, bütün varlıkların ölümünü ve yeryüzünde herhangi bir canlının kalmaması olayını anlıyoruz. Halbuki Arapça'da daha çok kıyamet sonrası olay anlaşılıyor. Yani her şey olmuş bitmiş, canlılar yeniden ayağa kalkıyor. Kıyam ediyorlar. Dolayısıyla burada gâşiye ile anlatılan yeniden diriliş. هَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ الْغَاشِيَةِ Her şeyi kapsayacak olan o hikaye sana ulaştı değil mi? وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٍ Bazı yüzler o gün korku ve endişe içerisinde tam bir teslimiyet göstererek bekleyeceklerdir. Kalkmışlar, işin zorluğunu anlamışlar, başımıza ne gelecek diye korku ve endişe içerisinde bekliyorlar. عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ Çalışmış, yorulmuşlar. Evet, dünya hayatlarında çok gayret göstermişler. Kendilerini çok yormuşlar. Ama korku ve endişe içerisinde bekliyorlar. تَصْلَى نَارًا حَامِيَةٌ Bunlar kor bir ateşte kızaracaklardır bu yüzler. Çok sıcak bir ateşte bunlar kızaracaklardır. Şimdi iki türlü çalışma var. Birisi akla ve fıtrata uygun peygamberlerin istediği şekilde çalışma, birisi de insanların istediği şekilde çalışmadır. Şimdi bugün siz çevrenizde de görüyorsunuz, İnsanlar diyorlar ki burada Allah'ın sözü geçmez. Şimdi son zamanlarda bakın, Türkiye'de bir başörtüsü Allah'ın emri olduğu herkes tarafından kesin olarak bilinmesine rağmen buna karşı ciddi bir direnç ortaya konuyor. Allah'ın dediği değil, bizim dediğimiz olacak. Ya da Allah'ın dinine karşı mücadelenin simgesi haline getiriliyor. Başörtüsü bir simgedir deniyor. Elbette ki bir simgedir. Bir Müslüman hanımın simgesidir. Ama şimdi başörtüsü Müslümanlığa karşı yapılan mücadelenin simgesi haline getirilmiştir. Şimdi bunu yapanlar şunu açıkça söylemiş oluyorlar. Bu memlekette Allah'ın sözü değil, bizim sözümüz geçer. Bunun içinde ne kadar büyük gayret gösterdiklerini ve nasıl yorulduklarını da hepimiz görüyoruz. Onun için yani amile çalışmışlar, nasibe öyle bir çalışmışlar ki yorgun da düşmüşler. Ama ölüm var. Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vermek var. Öyle olunca da bütün yapılanlar boşa gidiyor. Yani sonuç alınamıyor. Tasla naran hamiye. İşte böyle kendini tanrılaştıran, Allah'a rağmen kendine göre bir yol aramaya çalışan, Allah'ın düzenini kabul etmek istemeyen insanlar, böyle yorgun argın, kor bir ateşte kızaracaklardır. Tusqa min aynin aniye. Sulanacaklar, kendilerine su içirilecek, kaynar bir kaynaktan kendilerine su içirilecektir. Leyse lehum ta'amun illa min dari'. Leyse lehum ta'amun illa min dari'. Şimdi cehenneme gidenler de yeme içme ihtiyacındalar. Biliyorsunuz öldükten sonra dirilme yine aynı şekilde etten kemikten oluşan vücutla olacaktır. Yani bu öldükten sonra dirilme farklı bir şey değil. Dolayısıyla etten kemikten olan bu vücudun suya da, yiyeceğe de, giyime de, kuşama da, her şeye de ihtiyacı olacaktır. İşte bu cehennemki olanlar su ihtiyacını kaynar bir kaynaktan, yiyecek ihtiyacını da dari edinen bir cehennem yiyeceğinden karşılayacaklardır. Bu dari nedir? Bazıları işte kuru diken diyor, bazıları başka bir şey diyor. Ama yani hoş olmayan bir yiyecek. La yusminu, kişinin vücudunu beslemiyor. La yugni min cu', onun açlığını da gidermiyor. İşte yani karınları doyuyor, doymuyor, öylece ölmeyecekler bir şeyler yiyorlar. Vucuhun yevme izin na'ime. O yeniden diriliş gününde bazı yüzler baktığınız zaman nimetlenmiş yüzler. Bakıyorsunuz ki bunlar mutlu insanlar. Bunlar ikrama nail olacak insanlar. Yüzlerinden belli. Lisa'ya radiye. O da gösterdiği gayretten dolayı razıdır. Şimdi insanlar Müslüman olmak için bir gayret göstermek zorundadır. Kafir olmak için de gayret gerekir. Ama kafir olmak için gösterilen gayret, Müslüman olmak için gösterilen gayretten fazladır. Çünkü kafir olmak kolay değildir. Zordur. Neden zordur? Çünkü ilk önce kendine karşı bir mücadele verir. Çünkü o kafirliği kendi vücudu kabul etmez. İçin kabul etmez. Yanlış yaptığını çok iyi bilirsin. Sonra çevreye karşı, yani fıtrata karşı bir mücadele vereceksin. Hiçbir zaman da için tatmin olmayacak. Kimin adına vereceksin? Bir grup adına ya da nefsi arzuların adına, isteklerin adına. Ve bunlar da kısaca, yani uzunca devam edecek bir şey değil. Sık sık kesilecek ve sık sık kendi başına kalacaksın. Ah keşke ben de Müslüman olsaydım diyeceksin. Niye ben bu kötü yola girdim ki? Ben de şimdi ne kadar güzel adamlara baksana ah diyeceksin ama o tarafa gitmeye o da işine gelmeyecek. Çünkü kurmuş olduğun hayat tarzına ters düşecek. Bu bir gayret ister. Müslüman olmak da gayret ister. Çünkü orada kendi keyfine uymayacaksın. Allah'ın emir ve yasaklarına uyacaksın. فَمَنْ شَاءَ فَالْمِنْ مَنْ شَاءَ فَالْيَقُرْ Ayet-i Kerimesinin mahsı budur. Kim gereken gayreti gösterirse, inanmak için gereken gayreti gösterirse inansın. Kim de kafir olmak için gereken gayreti gösterirse kafir olsun. İkisi gayret gerektiren işlerdendir. İşte bu çalışmış, yukarıda bitiyor. Çalışmış, yolun düşmüş ama sonuçta hiçbir şey elde edememiş, gideceği yer cehennem. Mümin de çalışmış, gayret göstermiş ama yaptığı iş Allah'ın razı olacağı iş olduğu için bu da fi cennetin aliye, yüksek cennetlerdir. Şimdi burada bir şey çok önemli. Allah rızası için çalıştığınız zaman karşılığınız yalnız Allah'tan bekleyeceksiniz. Karşılığını yalnız Allah'tan bekliyorsanız bu dünyada sizin karşınıza bir sürü sizi rahatsız edici şeyler çıkacaktır. Bu işin tabiatı gereğidir. İmtihanın bir parçasıdır. Ama Allah rızası için değil de bir kısım menfaatleriniz için çalışırsanız bu dünya bazı karşılıklar bulabilirsiniz. O da zaten insan için aldatıcı olur. Onun için Allah rızası için çalışan kişinin hedefinde Allah'ın vereceği mükafat olmalıdır. Karşılığını yalnız Allah'tan beklemek gerekir. Karşılığını yalnız Allah'tan bekleyerek çalışan insan mutlaka doğruyu bulur. Belki yanlış bilgilendirilmiş olabilir, şartlandırmış olabilir. Niyeti sağlamsa herhangi bir menfaatin ya da menfaat grubunun kölesi olmayacak durumdaysa Allah ona muhakkak doğruyu gösterir. Bir vesileyle onu mutlaka bulur. Böyle insanlar bu dünyada da olur. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامْ رَبِّهِ جَنَّةً Yani Rabbinin karşısında ne yaparım? Allah'ın zoruna dururken benim halim ne olur diye korku çekenler iki cennet. Cennete kavuşurlar. Cennetin birisi dünyada olur. Belki üzerlerinde bir olmayabilir. Belki güzel arabalarda, iyi evlerde oturmayabilirler. Belki yüksek makamları elde etmeyebilirler ama içleri cennet gibi olur. Mutlu olurlar. Benim içim rahat derler. Ama bir de vardır ki bir menfaat örgütünün içerisine girersiniz. O menfaat örgütü Allah'a rağmen oluşturulmuş bir örgüttür. Bir suç çetesidir. Orada bir menfaatler oluşur. Menfaatlerden bir parça da size tattırmak için kendilerine boyun eğmenizi isterler. Hiçbir zaman içiniz el vermez. Yaptığınız için yanlış olduğunu bilirsiniz ama o menfaatten kopmadığınız için oraya boyun eğersiniz. İşte şirk mantığı budur. Yani o okta tapan müşriklerin hiçbirisi o putların bir şeye yarayacağı kanaatinde değildir. Herkes bilir ki beş para etmez. Bu bir taştır. Bir hikaye anlatılıyor kaynaklara. İşte eskiden Araplar bazı dikili taşlar ya da putlara getirip kurban kesiyorlar. O kestikleri zaman kınaya sürüyorlar. Birisi de kurban kesmek için geliyor oraya. Hayvanlar o kanı görünce ürküp kaçıyorlar. O sopasıyla o taşa bir vuruyor. Bir de affedersiniz idrarını yapıyor onun yerine. Diyor zaten sana gelende kabahat. Senden şimdiye kadar kim fayda görür ki diyor. Ama işte o grupta onun şartı orada oraya gidip kurban kesmek olduğu için gelip kesiyorlar. Bütün şey budur. Yani Allah'ın dinine rağmen kurulan organizasyonlar mutlaka bir menfaat organizasyonudur. O organizasyon içerisine girenler sırf o menfaatten dolayı orayı terk edemezdir. İşte yalnız Allah'a kul olma mantığı burada ortaya çıkar. Her şeye rağmen ben Allah'a kul olacağım. Ben yanlış yapmayacağım diyen kişiler geçici sıkıntılar yaşarlar. Ama o sıkıntı içerisinde bir işleri rahat olur. Öbürleri de geçici rahatlık yaşarlar. O rahatlığa rağmen içlerinde devamlı sıkılıyorlar. لَا يَزَلْهُ يَا نُهُمُ الَّذ۪ي بَنَوْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ اِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُ Yani kalplerinde oluştukları bir kendine göre bir yapı oluştururlar. Onlara göre bir bina kurarlar. Ama o binanın yanlışlığını bildikleri için içlerinde devamlı bir şüphe olur. Kalpler parçalanıncaya kadar bu şey devam eder. وَجُوهُمْ يَوْمِذٍ نَعِمَةً İşte bazı yüzler ahirette böyle nimetlenecek yüzlerdir. لِسَعْيِهَا رَاضِيَةً Çalışması sebebiyle razı edilmiş olanlardır. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةً Bunlar yüksek cennetlerde olacaklardır. لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً Orada boş bir söz işitmeyeceklerdir. فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةً O cennetler içerisinde akan kaynak olacaktır. Fiha sururun marfu'a. Yüksek koltuklar olacak. Bunu sürur denir, seri denir. Çünkü insanları mutlu edecek, çok hoşuna gidecek bir oturma grupları olacak buralarda. Çok güzel oturma grupları. Onun için seri deniyor. Ve ekba'u mavdu'a ve sıra sıra dizili kadehler olacak. Şimdi küp kelimesi kullanılır. Bizim Türkçe'de küp kelimesi var. Biz küpü çok büyük, yani biraz büyük kaplar için kullanırız. Araplar da saf olmayan bardak için kullanırlar. İşte kadeh diye terim etmemizin sebebi olur. Kupa mı diyorlar? Yok, kupanın sapı yok mu? Kupanın sapı oluyor galiba. Neyse canım, mesela anlaşıldı, ne derseniz deyin adına. وَالْمَلِقُ مَصْفُوفَ. Bir de sıra sıra dizilmiş şeyler, yastıklar olacak. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوفَ. Ve yerin üzerine atılmış kumaşlar ya da halılar olacak. Şimdi dikkat ediyorsanız, bu dünyada bildiğimiz kelimelerle anlatılıyor. İşte kadehler. Kadehin içerisinde içkiler olur. İçecekler olur. Hepsi olur. Şimdi bu dünyada mesela hamr kelimesi geçiyor. Hamr kişinin aklını yöten, onu sarhoş eden içecektir. O içkiyi içenler sarhoş olmak için içmezler. O içkinin zevkini, o hoşlandıkları bir tadı vardır, onu almak için içerler. Ama tamam, okuyorum onu. İçkiyi içenler onun için içerler. Şimdi ahiretteki içki de o lezzet en fazlasıyla olacak. Ama sarhoşluk olmayacak. Çünkü sarhoş olduğu zaman insanlar şey yaparlar, yani istemedikleri durumlar ortaya çıkar. İşte ayıkıncaya kadar bir sürü sıkıntılar çekerler. Orada bir sürü olumsuz durumlar olur. Ama ahiretteki şarapta bu dünyada alınan lezzetin kat kat fazlası olduğu halde sarhoşluk yok. Ve her türlü içecek de orada bulunacak. Yani aynen işte biz şimdi nasıl yeme içme, her defasında tekrarlamak istiyorum. Çünkü orada da etten kemikten oluşan bir vücut, orada da toprak üzerinde yaşanacak. Onun için işte netebevvu arda haythune şa, öyle miydi? Yok, el ard kelimesi var. Elhamdülillahillezî evrâthenel ard netebevve'u minhâ haythun eşâ. Şimdi bu toprağı bize miras bırakan Allah'a hamdolsun denir. Yani cennet toprağını. Orada da toprak kelimesi gibi. İşte topraktan olan bitkiler, toprağın üzerindeki sular. Ama tabii bu dünyadaki sıkıntılı kısımlar yok sadece. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. İnsanlar deveye bakmazlar mı? Dev üzerine biraz düşünsünler. Nasıl yaratılmış? Aslında deve değil. Allah'ın yarattığı hangi şey üzerinde düşünürseniz düşünün, hayran kalmaktan kendinizi alamazsınız. Şimdi Araplar için deve çok önemli ama bizim için de deve üzerinde biraz düşünecek olsak müthiş bir şey. Mesela tabii ben fazla bir şey bilmiyorum ama aklımda kalan bazı şeyleri söyleyeyim. O gözünün içerisinde bir perde varmış. O perdeyi kapattığı zaman kum fırtınası olsa da, ne kadar kum fırtınası olursa olsun, otomobilin camı gibi içeriye bir şey girmiyor, gözünü hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. O fırtınada gözü açık gidebiliyor. Evet, ayeti yanlış okumuşuz. Şeyde Zümer 74. ayet. Ve kâlul hamdülillâhillezî sadakana va'dehu. Cennete gidenler şöyle diyecekler. Elhamdülillâh. Yani Allah yaptığı şeyi ne kadar güzel yapıyor. Bize verdiği sözü tuttu ve bizi bu toprağa mirasçı kıldı. Yani biz bu toprağın sahipleri yaptı. Netebevve'u minel cenneti haythu neşâ. Cennette belirlediğimiz yerde yer tutma hakkımız var. Ben şurada kalmak istiyorum dediğin zaman orada kalacaksın. Kalabilirsin. Fe ni'me ecru'l amilin. çalışanların ücreti ne kadar güzeldir. Yani cennetüle bedava kimseye verilmiyor. Çalışmanın karşılığı olarak veriliyor. Çalışmayana hiçbir şey yok. Ne kadar çalışırsan o kadar cennetten pay alırsın. Yatana hiçbir şey yok. Mesela gene deve için anlatıyorlar. Hörgücü içerisinde su deposu varmış. O yedek su olarak duruyor. Onun için çölleri uzunca bir süre su içmeye ihtiyaç olmadan geçebiliyor. İşte ayağın altında tırnağı yok. Kumun üzerine çok rahat bir şekilde yürüyebiliyor. Yol tutabiliyor. Batmadan gidebiliyor kumun üzerine. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Deveye bakmazlar mı? Nasıl yaratılmış? وَاِلَى السَّمَاءِ Göğe bakmazlar mı? كَيْفَ رُفِعَتْ Nasıl yükseltilmiş? وَاِلَى الْجِبَالِ Dağlara bakmazlar mı? كَيْفَ نُصِبَتْ Nasıl dikilmiş yere, çakılmış? وَاِلَى الْاَرْضِ Yeryüzüne bakmazlar mı? Keyfe sutihat, nasıl bir satıh haline getirilmiş? Şimdi satıh kelimesi evlerin damları için kullanılıyor. Şimdi evlerin damlarında, tabii toprak damları düşünün, şimdi artık kalmadı. Gerçi şimdi gene aynı mantık gene var. Bir dam yapılırken yağan kar ve yağmurun oradan rahatlıkla akmasına müsait şekilde yapılır, değil mi? Yani işte bir oluk yapılır. Belli bir meyil verilir. O yağmur orada şey yapmadan, göllenmeden aksın gitsin. Şimdi yeryüzüne bakın. Nerede olursa olsun, ne kadar yağmur yağarsa yağsın, onların akıp gideceği kanallar mutlaka Cenab-ı Hak tarafından yaratılmıştır. Nasıl satı haline getirilmiş? Fezekkir innema ente muzekkir. Sen tezkirde bulun. Sen sadece tezkirde bulunacak kişisin. Şimdi bu son derece önemli bir ayet. Bakayım burada nasıl mana vermiş. Haydi ihtar et demiş. Sen şimdi sırf bir öğütçüsün. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir öğütçü olarak kabul ediliyor. Kim kime öğüt verir? Büyük güçlüye verir. Şimdi Hazreti Peygamber Ebu Cehil'e gidiyor. Ben sana öğüt vermeye geldim. Ebu Cehil nedir? Hadi oradandır. Sen kim oluyorsun bana öğüt veriyorsun? Demez mi? Hayır, bilen meselesi değil. Öğüt verme dediğin zaman bilen bilmeyen ayrımı hafif kalıyor. Büyük küçüğe verir. Bir kere sen öğüt ver dedi, çıktığı zaman Mekke'nin sokaklarına ben bir kere hepinizin büyüğüyüm diye kendini ortaya koyması gerekiyor, değil mi? Ve böyle bir ortamda peygamberlik nasıl olur? Olmaz. Şimdi bugün bir diyalog olayı biliyorsunuz son derece yaygın. Diyalogda en büyük sıkıntı müşterek zemin. Müşterek zemin nasıl oluşur? En büyük sıkıntı o. Diyalog ama hangi ortamda? Biz ne yapacağız? Şimdi karşı tarafla hangi şekilde görüşeceğiz? İki üç hafta kadar önce Mekke'de bir diyalog toplantısı olmuştu. Kralın sarayında yapılmıştı. O toplantıya epeyce delege çağrılmıştı. Ben televizyondan biraz baktım. Türkiye'den de gidenler vardı. Geçtiğimiz Cuma günü İslami İlimler Vakfı'nda o diyalogla alakalı, yani orada yapılan toplantılarla alakalı bize bilgi verildi. Herhangi bir ortak zemin yok. İşte bir kısmı biz diyalogda bulunamayız. İşte onlar da gelsin Müslüman olsun, Müslümanlığı kabul etsinler. O şekilde diyalogda bulunalım falan demişler. Neyse. Şimdi orada ilk yapılan Libya'da bir diyalog toplantısı vardı. Müslüman-Hristiyan diyaloğu. O toplantıya katılan Salih Tuğbey vardı. Dedi ki o gün bugün bunlar hep söyleniyor, yapılıyor ama ortada hiçbir şey yok. Herhangi bir şey elde edilmiş değil. Ben de dedim ki bakın diyaloğun zeminini şu ayetler belirliyor. Fezekkir innemâ ente müzekkir leste aleyhim bimusayitir. Bunu söyleyince oradaki bir tefsir hocası dedi ki öğüt ver diye mana ver. Dedim ki öğüt ver diye olmaz. Bu yanlış. Fezekkir şeklinde buna öğüt ver anlamı verilemez. Zikir, Kur'an-ı Kerim'de zikir kelimesi çok mühim. Ben bunu burada sık sık dile getiriyorum. Çünkü yerleşmesi lazım. Yani öylesine yanlış anlamlar verilmiş ki temel kavramlara, işte elimizdeki meallere de tefsirlere de bu böyle geçmiş. İşin içerisinden çıkma imkanı olmuyor. Şimdi zikir Kur'an-ı Kerim'in adı. Kur'an-ı Kerim'in adı. Diyor ki Allahü Teala inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. O zikri biz indirdik. Onu koruyacak olan da elbette ki biziz. Yine Tevrat'ın, İncil'in, peygamberlere indirilmiş bütün kitapların ortak adı zikir. O zaman bunlar öğüt kitabı mı? Evet, içlerinde öğütler var. Allahü Teala dini nasıl tanımlıyor? Yüzünü dosdoğru bu dine çevir Allah'ın fıtratına. Yani yaratılış kanunları, tabiat düzeninde geçerli olan kanunlar. Tabiat düzeninde geçerli olan kanunlar neyse, Kur'an'da olan da odur. O zaman bazı şeyler objektif bilgi haline gelmiştir. Yani eşya ile kontrol edilebilecek, laboratuvarla tespit edilebilecek, doğruluğu kanıtlanabilecek bir bilgi. Şimdi işte bu zikir, zikrin iki tane kaynağı var Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman. Birisi objektif bilgi kaynağı olan tabiat, yani fıtrat diyor Kur'an-ı Kerim. Birisi de Allah'ın indirdiği kitap. Biz bunu Allah'ın yarattığı kitap ve Allah'ın indirdiği kitap diye ikiye ayırıyoruz. Kolay anlaşılsın, akılda kolay kalsın diye. Allah'ın yarattığı kitap fıtrat yani tabiat. İndirdiği kitap da elimizdeki Kur'an-ı Kerim ve bundan önceki indirilmiş olan kitaplardır. Kur'an, Allah'ın yarattığı tabiattan alınan bilgilere zikir diyor. Objektif bilgilere, doğruluğu kanıtlanmış bilgilere. Şimdi bu doğru bilgilere, doğru bilgilerin bir kısmına bütün insanlar kolaylıkla ulaşır. Eğitim seviyesi ne olursa olsun. Çünkü çocukluktan, dünya gözünü açtığı andan itibaren insan çevresinin öğrencisidir ve oradan bilgiler alır. İşte bu onun zihninde bir zikir oluşturur. Yani doğruluğu kanıtlanmış bilgiler. İşte o doğruluğu kanıtlanmış bilgilerden dolayıdır ki, siz işte İstanbul'da yaşayan bir insan olarak, Güney Afrika'dan ya da Kuzey Kutup'tan bir kişi gelse, onunla birçok ortak noktalarınız olur. Dilini bilmeseniz bile onun temel ihtiyaçlarının ne olduğunu çok iyi bilirsiniz. Çünkü o konuda sizin zikriniz var. Yani çevrenizden öğrendiğiniz objektif, gerçek bilgiler var. Hiç okula gitmeseniz de, hayatınız köyde de, dağda da geçse bu bilgilerden haberiniz olur. Bunlar objektif bilgi. İşte bunlar zikir. Ha, bir de bunun geliştirilmiş şekli var. Bunlar mütehassısların, uzmanlarının bileceği bilgilerdir. Onun tabii o sonsuza kadar gidecek bir bilgi yığını oluşur. İşte peygamberler bu zikre vurgu yaparlar. Fezekkir odur. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu insanların zihinlerinde olmuş o bilgilere vurgu yaparak onlara hitap et. Yani onlara doğru bilgilerle ulaş. Fezekkir o demektir. Yani öyle şeyler söyleyeceksin ki karşındaki ya tamam doğru söylüyor ya desin. Desin. Yani senin yüzüne karşı söylemese bile içinden onu söylemesi lazım. İşte bütün peygamberlerin diyaloğu bu şekilde olur. Bu bir diyalogtur işte. Kiminle diyalog? Yahudi ile mi? Evet. Hristiyanla mı? Evet. Bütün müşriklerle mi? Evet. Eğitimli kişiyle mi? Evet. Eğitimsizle mi? Evet. Kim varsa yeryüzünde. Şunu şundan ayırmadan. Ve gittiği bilgiyle zikir, yani o her insanda olan bilgilerle gidiyor. Ama her insanda olan doğru bilgilerle gidiyor. Yanlışlarla değil. İşte doğru bilginin adı zikir. Öyle ifadeler kullanıyorsunuz ki karşı taraf buna yanlış diyemiyor. İşte Allah'ın kitabını ondan dolayı peygamberlere tebliğden başka bir şey düşmez deniyor. Allah'ın kitabında olanı anlattığınız zaman karşı taraf zaten kendisini burada bulur. Yeter ki kendi ürettiğiniz bilgileri anlatmayın. Çünkü kendi ürettiğiniz bilgilerin doğruluğu henüz test edilmiş değildir. Ama Allah'ın kitabındaki bilgiler bunun doğruluğu evrenseldir. Sadece tebliğ. İşte fezekkir odur. Yani insanların zihnindeki bilgiye hitap et. O zaman bir nasihat verme olayı var mı? Şimdi müşterek zemin olmuyor mu? Aynı seviyede. Ben sana nasihat ediyorum değil. Öyle bir şey söylüyorsun ki karşı taraf yanlıştır diyemiyor. Bir şey mi dedi? Kaf suresi 45. ayette fezekkir bil Kur'ani men yehafu va'id. Yani benim vaidimden, tehdidimden korkanı Kur'an ile zikirlendir. Yani Kur'an bilgisi ona ulaştır. Şimdi o zaman bu diyaloğun müşterek zemini neymiş? Zikir. Yani objektif bilgi. Kur'an değil, objektif bilgi. Kur'an'la gittiğiniz zaman Kur'an o objektif bilgiyi zaten veriyor insanlara. Muhatabınız sizin sözünüze yanlış deme imkanına sahip değil. Doğrudan Kur'an'la gittiğiniz zaman. O zaman o kişiyi yakalıyorsunuz. Müşterek zemin. Çünkü evet ya doğru söylüyor kardeşim diyor. Burada bir büyüklük, ağabeylik taslama var mı? Ha, yok. Şimdi öğüt ver kelimesi yanlış oluyor. Vaaz kelimesi var. Vaaz nerede geçiyor? Vaaz. Tamam yani bu birçok tabii vaaz kelimesi de var ama onun muhatapları farklı tabii. Onun muhatabı o öğüt yerine göre tabii. Duruma göre. Ama bütün insanlarla şimdi peygamberlerin görevi tezkirdir Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü burada bu ayet öyle diyor işte. Fezekkir sen tezkirde bulun. Yani karşı tarafın zihnindeki zikri harekete geçir. Ondaki doğru bilgi harekete geçir. Peki innema ente müzekkir. Senin bir tek görevin vardır diyor. O da tezkirde bulunmak. İnsanlara doğru bilgiler anlatmak. Senin görevin o. Leste aleyhim bi musaytir. Onların üzerine musaytir değilsin. Şimdi bu satır kelimesinden geliyor. Bakayım ne mana vermişler burada? Zorba mı diyor? Yani üzerlerine zorba değilsin. Tabii bu zorba kelimenin asıl manası değil ama o mana anlaşılır. Şimdi satır nedir? Satır. Yani yazı yazarken bir satır var ya. Satıra geçmek. Bu Arapça işte bir kelime. Sen onları satırlara geçirecek değilsin. Yani sen onları Müslüman kütüğüne yazacak değilsin. Hayır, Müslüman kütüğüne yazacak değilsin. Gel seni Müslümanlığa kaydettim. Şimdi şeyler, Hristiyanlar ne diyor? İnsanları yakalıyorlar, bir suya batırıp çıkarıyorlar, tamam artık bundan sonra sen Hristiyansın diyorlar. Onlar o kütüğe kaydediyor. Ve doğuştan yeni doğmuş çocukları suya batırıp çıkardılar mı artık bu Hristiyandır. Ne yaparsa yapsın Hristiyanlıktan çıkma şansı yok. Ya ben çıkaracağım ya da Hristiyan. Yani sen, insanların kütüğünü sen tutacak değilsin. İnsanların Müslümanlığına, kafirlerine sen karar, kafirliğine sen karar vermeyeceksin. Onun için bunun sonu zorbalık tabii. Bu ne demek oluyor? Sen insanlara doğru bilgiyi anlat. Ama neticesine sen karar verme, neticesini sen bekleme. Adam kendisi kendi durumuyla ilgili kararını versin. İster inansın, ister inanmasın. İşte müşterek zemin oluşuyor bakın. Bütün dünyayla diyalog yapabilirsiniz burada. Hiç problem yok. Bütün dünyayla diyalog yapabilirsiniz. Sadece şununla ya da bununla değil. Herkese yapabilirsiniz. Çünkü orada siz büyüklük taslamıyorsunuz karşı tarafa. Karşı tarafın yaşadığı toprağın üzerine iniyorsunuz. Aynı toprağın üzerinde birlikte konuşuyorsunuz. Ve bütün insanlığın ortak değerleri üzerinden konuşuyorsunuz. Öyle bir kelime söylüyorsunuz ki karşı tarafın hayır deme şansı yok. Hı? Herkesin gördüğü aynı. Şimdi orada o geçen de cuma günkü toplantıda bizim Tübingen'de yaptığımız mutabakat belgesini çıkardım ve orada okudum. Dedim bakın biz böyle bir mutabakat imzaladık. Tabi herkes şaşırdı. Tübingen Katoliklerin kurduğu bir üniversite ve orada Katolik Fakültesi, bir de Evangelik Fakültesi var. İnternette görebilirsiniz. Şimdi aklıma gelmedi ki yanıma alayım. Burada size okuyayım. Oradaki mutabakatımız, yani şeylerle, Katoliklerle 7 kez görüştük. 2 kere, bir kere bizim üniversitede onlara bir seminer gibi yaklaşık 1,5 saat süren bir konuşmam oldu. Yani aslında yarım saatte konuşmaydı da sorularıyla 1,5 saate şey yaptılar, uzattılar. Sonra bizim vakıfta onlara Ramazan'da bir iftar yemeği verdik. O havayı yaşadılar. Yani Müslümanların bir saniye önce önlerindeki çeşit çeşit yemeklere el uzatmadıklarını ama bir saniye sonra herkesin hücum ettiğini gördüler. Bu tabii psikolojik olarak onları çok etkiledi. Arkasından sizdeki oruç nasıldır diye bir tartışma başlattık. Temellere inmeye gayret gösterdik falan. Sonra üniversitede yaptığımız konuşmaların devamı üzerinde, işte yine fıtrat üzerinde durmuştuk. Oradaki Profesör Richard Pusa, ki yaklaşık 30 kişilik bir heyetti onlar, onun başkanı olan o zat, dedi ki bu fıtrat dedi muhteşem bir şey dedi. Bu fıtrat zemini dediğiniz şey o kadar güzel bir şey ki toplumlar arası ilişkilerde, dinler arası ilişkilerde, cemaatler arası ilişkilerde, din-devlet ilişkilerinde bütün problemleri çözebilecek bir sihirli formül gibi gözüküyor dedi. Sen bunu dedi çok güzel ortaya koydun. Ben dedim bir dakika bu benim sözüm falan değil, yanlış anlamayın dedim. Benim formülüm falan değil. Hemen açtım Rum suresinin 30. ayetini işte okuyun, İngilizcesini göz koydum önlerine, buyurun okuyun. Almancası yoktu değil mi o zaman? Var mıydı? Almancasını mı koyduk? Almancasını koymuşuz. Ben İngilizce zannediyordum. Çünkü tercümanımız Mustafa Bey'di. Şimdi orada gözleriyle gördüler, baktılar ki bu bizim sözümüz değil, bu Allah'ın sözü. Yani Kur'an-ı Kerim'in sözü. Şimdi bunun bir başka tarafı var. Çünkü onu Türkiye'de onu öyle gördükleri gibi dünyanın neresine giderlerse gitsinler, onu aynı şekilde görecekler. Sonra birçoğunuzun bildiği gibi işte Nisan ayının ortasında Tübingen'e davet edildik. Orada bir konferans için. Gitmeden önce konferanstan önce bir toplantı, sorularımız olacak diye talep ettiler. Dolayısıyla biz biraz erken gittik. Erken gidince Evangelik Fakültesi'nde de epeyce bir, orada da herhalde yarım saatten fazla sürdü değil mi? Evangelik'teki toplantı. Yani epeyce bir sürdü. Tamamen Kur'an esaslı bir toplantı yaptık. Yani böyle nefeslerini keserek dinlediklerini ben tespit ettim. Sonra oradan geçtik işte, 2 saat kadar sorularını sordular. Cevapların tamamını Kur'an'dan verdik. Yani şimdi bu ayetler ışığında hareket ederek sonucu görmeye çalıştık. Arkasından konferansa geçtik. Konferans ne kadar sürdü? Sen tespit ettin mi? 2,5 saat. Soru cevapla beraber mi 2,5 saat? 2,5 saat. Ben 3 saat gibi düşünüyordum ama demek 2,5 saatmiş. Yani o kadar sürdü konferans. Konferansa dekan dahil, hocalar, talebeler katılmışlardı. Mut değil, mit. Ha, not, herkes not aldı tabii. Ellerinde de Kur'an-ı Kerim vardı değil mi? Cahit abi de oradaydı çünkü. Ellerinde Kur'an-ı Kerim. İşte şu ayeti açın. İşte şu anda sizin durumunuz gibi. Ve sürekli de not tutuyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in Almancası. Sonra sorular sordular tabii arkasından. O sorularda cevaplar vermeye çalıştık ki bütün bunları siz şu anda internette var hepsi. Biz orada görebilirsiniz. Yani bu söylediğimin birkaç katı olduğunu orada göreceksiniz. Abartı falan yok yani. Arkasından ertesi gün tekrar bir toplantı talep edildi. Sonra pazar günü tekrar bir toplantı talep edildi. İşte sorularımız olacak falan dendi. Tamamında Kur'an, başka hiçbir şey yok. Sorulan bütün sorulara sadece Kur'an'dan cevap verilmez. O konferansta Türkiye'ye gelen heyetin başkanı ve bu bizim toplantıyı organize eden Profesör Richard Puza şunu söyledi, dedi ki biz, dedi, şimdiye kadar demek ki farklı bir Müslümanlıkla karşı karşıyaymışız. Biz geleneksel Müslümanlıkla yüz yüzeymişiz ama burada çok farklı bir Müslümanlık çıktı karşımıza, Kur'an'daki Müslümanlık. Çünkü ne kadar soruları varsa sordular. Hiçbir sansür yok. Ve bütün sorularına da şu ayeti açın, şu ayeti açın diye cevap verildi. Şimdi baktılar ki bu kişinin kendi cevabı değil. Çünkü biz orada onları memnun etmek için bazı cümleler kullanabiliriz. Ama memnun etmek için kullanacağımız hiçbir cümle o ayetleri okudukları zaman ulaştıkları memnuniyeti asla sağlayamazdı. Baktılar ki bizim batılılar olarak korkularımızın hepsi Kur'an'da bitiyor. Yani Kur'an olduğu zaman o korkuların hiçbirisi kalmıyor. Hatta son derece güvene dönüşüyor. Rahatlığa dönüşüyor. Sonra bir mutabakat yapalım diye teklifte bulunuldu. Ben ilk önce doğrusu o mutabakatı biraz, yani ne gerek var, sanki bir basın bildirisi gibi anladım. Hatta şeyde, Şiilerle ilgili yaptıkları bir toplantıdan, şeyde Vatikan'daki toplantının değil mi, bir gazeteden şeyini okudular. İşte böyle bir durum var. Ben baktım, dedim ya bunların hepsi sadece lafı güzaf. Yani bir zamanlar anlatıyorlardı, hocalara diyorlarmış ki öyle hutbe okuyun ki cemaate faydası size zararı olmasın. Şimdi öyle bir anlaşma yapmışlar ki hiçbir tarafa ne faydası var ne zararı var. Öyle boş boş cümleler doldurmuşlar. Dedim böyle bir mutabakata gerek yok. Yok canım biz sağlam bir şey yapalım. Peki Amerika'da yaptığımız bir mutabakat vardı. Onu hemen alelacele tercüme ettirdik ve hadi buyurun dedik. Bizim teklifimiz budur. Onlar da baktılar kendilerine son derece uygun geldi. Yani belki bir iki cümle değişikliğiyle, mana değişikliği değil, takım şekil değişiklikleriyle bir mutabakat sağlandı. Mutabakatın özeti şu. Allah'ın indirdiği kitapla Allah'ın yarattığı kitap. Bunlar birbirinin aynısıdır. Allah'ın indirdiği kitap, Allah'ın yarattığı kitap yani kainat, yani fıtrat bütün ilimlerin kaynağıdır. Allah'ın yarattığı kitapla Allah'ın indirdiği kitap birlikte okunursa ilimde büyük bir sıçrama yaşanır. İlim ve din ayrılığı ortadan kalkar. Yanlış inançlar bertaraf edilir ve insanlar evrensel doğrular etrafında birleşme fırsatı elde ederler. Buna imza attık. Şimdi bu çok enteresan bir belgedir gerçekten. Bu tam işte şu okuduğumuz ayetlerin emrettiğidir. Evrensel doğru bilgilerle hitap. Şimdi geçtiğimiz pazartesi günü, pazartesiydi değil mi? O fakültenin dekanı buraya geldi. Hemen daha bir ay geçmeden üzerinden. Ki tam nihai metin imzalanalı bir hafta, 10 gün ancak olmuştu herhalde. Yani çünkü tekrar bir çok aceleye geldiği için bazı cümlelerde yeniden düzenleme gerekiyordu. Tekrar böyle internet üzerinden yeni bir son bir metin imzaladık. Ondan bir hafta 10 gün geçmeden dekan bey çıktı geldi buraya. Son derece önemli sorularla gelmişti. Herhalde internete koyacak mıyız onu? Koydunuz mu? Dekan, onu da koyalım. Dekanla yaptığımız yorum. Çünkü çok yani tarihi bir belgedir ve çok önemli bir belgedir. Onun sorduğu bütün sorulara da Kur'an-ı Kerim'den cevap verdik. O zaten onu almak için gelmişti. Sonra da müşterek bir çalışma için bir teklifte bulunduk. Arkasından o teklifi de kabul etti. Şimdi Almanya'ya gidecek. Onların yani çocuğa ana rahminde ruh üflenmesi olayı. İşte kolonlama konusu. Şu anda dünyanın gündeminde olan konu. Herhalde bir görüş ortaya koymak istiyorlarmış. Bizim görüşümüzü tespit için gelmişler. Çocuğun ana rahminde ruh üflenmesi. Çocuğun ana rahmindeki gelişim safhaları. İşte kolonlama, diğer şeyler. Dedim ki gelin sizin mikrobiyoloji ve embriyoloji uzmanlarınız çalışsın. Ayrıca Katolik Fakültesinin uzmanları da, ilahiyatçılar da çalışsın. Bizim embriyoloji ve mikrobiyoloji uzmanları da burada çalışsınlar. Bizim ilahiyatçılarımız da şey yapsınlar. Müşterek hazırlık çalışmalar yapalım. Sonra bizim Rasim Osmanzade Hoca zaten 2 senedir sürekli söyleyip duruyor. Diyor ki bu seneyi ruha ayıralım diyor. Geçen seneyi şeye ayırmıştık. Güzel olmuştu. Yani eşyaya ayırmıştık. Onunla ilgili çok sayıda yurt dışında, yurt içinde toplantılar yaptık. O ciddi bir noktaya geldi. Şimdi bu seneyi de ruha ayıralım deyip duruyordu. İyi de bir fırsat doğdu. Bakalım şimdi işte Mustafa Bey'e söylemiş. Demiş ki dekan bey ben bu konu üzerinde ciddiyette duracağım. Stuttgart'taki üniversite, Tübingen Üniversitesi ve diğer Alman uzmanların da katılacağı. bir şeye, toplantıya siz de davet ederiz. Orada meseleyi olgunlaştırırız falan. Şimdi ben bütün bunları bir hem kayda geçmiş olması için burada anlattım. Çünkü bizim bunları yazma şansımız olmuyor. Yani siz de takdir edersiniz ki her gün işte dünyanın hemen 40'a yakın ülkesinden sorular gelen bir yerde öyle rahat rahat çalışamazsınız. Şimdi dolayısıyla o müşterek zemini biz oluşturmuş olduk. Allah'a hamdü senalar olsun. O müşterek zemin ne? O müşterek zemin Kur'an-ı Kerim'in istediği zemindir. O zeminde dünyada herkesle diyalog yapabilirsiniz. Ve o insanın içine hitap edersiniz. Mustafa Bey'e şunu söylemiş Dekan Bey, Mustafa Evliye. Demiş ki ben demiş zaten şeyde dinledim. Almanya'da dinledim. O da meseleyi çok iyi anlamıştım. Ama burada da bütün suallerime cevabı aldım. Tam tatmin oldum. Çok çok teşekkür ederim falan diyerek ayrılıyor. İşte bakın insanların kendisine hitap ediyorsunuz. Ama bizim geleneğimizde bakın bu ayete bile baskıcı bir mana veriliyor. İnsan psikolojisine aykırı bir mana veriliyor. Ne diyor? Öğüt ver. Ya karşı taraf diyecek ki ya bir dakika. Ya ben seni büyüğüm olarak kabul etmiyorum ki bir de öğüt ver diyorsun. Halbuki zekkirin manası değil. Tezkirde bulun, zikir. Sen onları Müslümanlığa kaydedecek kişi değilsin ki ister inanır ister inanmaz. İlla men tevalla ve kafar. Ancak senin bu yapmış olduğun uyarılara, senin bu doğru bilgiye çağırmana rağmen, bilginin doğru olduğunu anladıktan sonra yüz çevirip de görmezlikten gelen kim böyle bir durumda olursa فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرُ Allah onu en büyük azapla azaplandıracaktır. Çünkü bile bile yanlışın içine girmiştir. Çünkü sen ona inkar edemeyeceği doğruları anlattın ama o bile bile yanlışa gitti. O zaman en büyük azabı hak etti. اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ Onların dönüşü bize olacaktır. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ Onları hesaba çekmek de bize aittir.